السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسال نسلام زمندين برافيوم بمتموت محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema ahadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Kiislamu, tunaendelea kukumbushana katika mambo ya ibada ili tujue ibada yetu kama jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha. Na tungaliki kwenye masala ya adhana, tunafika kwenye hadithi ambayo ilipokelewa na sahaba anaitwa Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu anasema qala lana النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه سبعة. متومي صلى الله عليه وسلم أنا سمع إتكابوينجيا وقت وسالة إذا حضرت أي إذا دخلت الصلاة سالة إكينجيا وكفيك وقت وسالة basi mmoja wenu atoe adhana, mmoja wenu atoe adhana. Na hii ni dalili ya kuonesha kwamba adhana ni fardhun kifaya, ni faradhi ya kutosheleza. Ikiwa kwenye kijiji mtu mmoja atatoa adhana ikasikika, basi inatosheleza hata kama wengine hawakutoa. Lakini ikiwa kwamba hakuna hata mtu mmoja aliyetoa adhana, watu tukasali pasina kuitoa adhana, basi kila Muislamu anayeishi kwenye hicho kijiji anapata dhambi. Kila Muislamu anapata dhambi ikiwa kama adhana haitotolewa. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuonesha kwamba adhana ni fardhun kifaya. Fardhun kifaya maana yake ni lazima ya kutosheleza. Watu wa nusu wakifanya inatosheleza kwa wale wenye hawakufanya hicho kitu. Mfano, sala ya jeneza. Sala ya jeneza ni fardhun kifaya, ni lazima ya kujitosheleza. Ikiwa mtu atafariki akasaliwa na watu wa kumi, mfano hapa Buyenzi mtu amefariki, watu wa kumi miongoni mwa Waislamu wa Buyenzi wakasalia hiyo maiti, basi Waislamu wa Buyenzi wote wenye kubakia hawana dhambi. Lakini ikiwa hiyo maiti itaenda kuzikwa pasina kusaliwa na tunauhakika kwamba ni Muislamu kabisa, basi kila Muislamu anayeishi Buyenzi anapata dhambi. Kila Muislamu ambaye atakuwa anaishi Buyenzi anapata dhambi. Hiyo ndio faradhi ya kujitosheleza, fardhun kifaya. Alafu kuna ingine faradhi ambayo inaitwa fardhun ainun, lazima, bimaana faradhi iliyokuwa ya lazima kwa kila Muislamu. Mfano wa sala. Kusali ni lazima kwa kila Muislamu. Sio kwamba eti wanusu wakisali, wale wenye hawakusali hawana tatizo pale. Sala ni lazima kila mmoja mmoja kusali. Kila mmoja mmoja mwenye hakusali anapata dhambi. Tofauti na huku kwenye mambo yengine, kwenye sala ya jeneza, kadhalika kwenye suala hili la adhana, umoja akitoa adhana anakuwa amewatosheleza wale wengine wenye kubakia wote. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema itakapoingia sala basi mmoja wenu atoe adhana. Hadithi nyingine ya Jabir radiyallahu anhu, Jabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia Bilal ibn Rabah, huyu sahaba ni maarufu, alikuwa mtu wa Ethiopia. Ni sahaba alikuwa mtu wa Ethiopia. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia Bilali, "Idha adhanta fatarassal." Idha adhanta fatarassal, ay la tusri'. utakapotoa adhana, mtume anamfunza sahaba wake namna ya kutoa adhana. Utakapotoa adhana nenda taratibu. Ukitoa adhana nenda taratibu. Wa idha aqamta fahdur, na utakapokim sala nenda mbio mbio. Utakapokim sala nenda mbio mbio. Leo aidha zama zetu hizi, pana baadhi ya watoaji wa adhana huwa wanakosea katika kutoa kwao adhana. Na haya mambo nimekusha shuhudia sehemu nyingi sana. Sana sana kipindi cha darasa. Kipindi cha darasa, unakutana mwenye kutoa darasa ametoa darasa hadi ikakuja kufika mathalan saa 2 ya usiku. Anamaliza darasa lake, anasimama mtu anakuja kutoa adhana, unasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kana kwamba iko na qim sala. Hili ni kosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hajafunza hivyo. Toa adhana, nenda kwa utaratibu. Maliza jumla, pumzika, leta jumla nyingine, pumzika taratibu. Kisha saa ya kuqim sala ndipo uende mbio mbio. Hivyo ndivyo mtume alivyomfunza Bilali, idha adhanta fatarassal wa idha aqamta fahdur. Utakapotoa adhana nenda taratibu, na utakapokim sala nenda haraka. Kisha mtume akasema, waj'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafruhu al-akilu min aklihi. Kisha jalia baina ya adhana na iqama, pawe muda ambao unaweza ukachukua kiasi cha mtu mwenye kuchukua chakula, akala chakula chake, akamaliza kula, kisha akaja msikitini kusali. Nini makusudio? Bimaana baina ya adhana na iqama pawe muda wa kupumzika. Adhana itoke, kisha papite muda, ndipo wajoko qim sala. Sio mtu atoe adhana afika na qim sala tena hapo hapo. Lakini hii haditha mipokea Imamu At-Tirmidhi rahimahullah. Ye mwenyewe Imam Tirmidhi akasema kuwa ni hadithi dhaifu. Ikishakuwa ni dhaifu, maana yake inajuzu mtu akatoa adhana, baada ya adhana akafika na qim sala hapo hapo. Mtu akija kukwambia haijuzu kutoa adhana ukakimu hapo hapo, mtume amekataza, mwambie hiyo hadithi ni dhaifu, na kwa kuwa ni dhaifu kumbe inajuzu. Sawa Waislam? Kwa hiyo inajuzu. Lakini sasa swala linaweza lifaje? Kwa nini unakutanaga msikitini wanatoa adhana mfano saa 6 na dakika 15, alafu tunaikaa mpaka saa 6 na nusu ndo tunakuja kusali? Wakati mwingine tunafikisha na dakika 15 ndo tunakuja kusali. Hili ni makubaliano. Bali tukichunguza utakutana misikiti mingi ni hivyo. Misikiti mingi unakutanaga wameenda muda sawa sawa. Saa 6 na nusu, saa 6 na dakika 15 wanatoa adhana. Saa 6 na nusu wanaqim sala. Mpaka imipelekea baadhi ya watu wakawekaga tu kwenye akili yao kama hiyo hiyo ndio mida ya sala. Hili ni tatizo lingine. Kumbe inafaa wakati fulani tuwe tunabadili badili. Imamu umingia msikitini mfano, wametoa adhana saa 12 na dakika 10. Imamu kaingia msikitini saa 12 na dakika 15. Na msikitini wenu mmepanga kwamba mnasali saa 12 na dakika 20. Wewe imamu ukiingia msikitini, mwambie mtu ajue adhana, qim sala tusali. Wende unawabadilishia watu hali, wazoee kwamba ile saa iliyopangwa, ile dakika iliyopangwa sio ndio dakika ambayo sheria iliweka. Pana watu washaga jenga kwenye akili yao kwamba hiyo ndio dini, saa 6 na nusu, saa 9 na nusu ndio mida ya sala. Kala sio hivyo. Nyakati zinaweza zikabadilika. Kawaida Bilali akishatoa adhana, muadhini akishatoa adhana, kazi yake imekwisha. Imamu atakapoingia msikitini, ana khiari ya kumwambia yule mtoaji wa adhana qim sala tusali, au ana khiari hata ya kuchelewesha zile dakika wa mipanga watasali na nusu, akazichelewesha mpaka na dakika 40, yote inakubalika. Hiyo sasa inatokana na imamu atizame maslahi. Imamu anaweza akaona, la, msikiti wangu kawaida unakuaga na jamaa kubwa, leo mpaka saa hizi watu bado hawajafika, acha nisubiri kidogo. Yote hiyo inakubalika. Kwa hiyo ni maslahi ambayo yanatokana na imamu mwenyewe sawa na hali anavyoziona. Ama kungangania tu kila siku dakika moja misikiani Burundi nzima na nusu na nusu na nusu, hii tutajikuta tumeingia kwenye bid'a. Tuwe makini sana. Akaendelea kusema pia Imamu Tirmidhi akapokea hadithi nyingine kwamba Mtume amesema la yu'adhinu illa mutawaddi'un. Asitowi adhana isipokuwa mtu ambaye atakuwa ametawadha. Hii hadithi na yenyewe ni dhaifu. Kwa nini shekhe ameleta hizi hadithi dhaifu? Shekhe ameleta hizi hadithi dhaifu kutaka kukuonesha kwamba hizi hadithi ni dhaifu, bimaana zikishakuwa ni dhaifu, kinyume ya hicho kitendo inajuzu kukifanya. Mfano, hapa kwenye hii hadithi ni dhaifu, bimaana haifai kuitumia. Shekhe ametuambia mtoaji wa adhana asitowi adhana mpaka awe ametawadha. Kwa hiyo kutokana na hii hadithi tunaona kwamba ni sharti mtu atoe adhana ametawadha. Lakini hadithi ni dhaifu. Kwa kuwa hadithi ni dhaifu, kana kwamba shekhe anatuambia hivi inajuzu mtu kutoa adhana bila kuwa na udhu. Anakuja hapa anatoa adhana, akimaliza kutoa adhana ndio anakwenda kutawadha sasa. Inajuzu. Mwenye atakwambia haijuzu, nipe dalili kama haijuzu. Mtume amesema mwenye kutoa adhana atawadhe, mwambie hiyo hadithi ni dhaifu, na ikiwa ni dhaifu tunaiacha, kumbe inajuzu. Hayo ndio malengo ya shekhe kutuletea hadithi zilizokuwa dhaifu ili watu wapate kuzijua. Kadhalika Imamu Tirmidhi huyo huyo akapokea hadithi nyingine ya kutoka kwa Ziyad ibn al-Harithi radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama man adhana fahuwa yuqimu wa dha'afahu aidan. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema kwamba atakaye toa adhana ndiye anayefaa kuqim sana. Mtu akija paka toa adhana, basi huyo huyo ndo aqim sala. Lakini na hii hadithi pia ni dhaifu. Ikiwa ni dhaifu, maana yake inajuzu mtu akatoa adhana kisha saa kuqim sala, mwingine ndo akaja kuqim sala, inajuzu. Lakini bora zaidi ni yule aliyetoa adhana ndiye aqim sala. Kwa sababu gani? Kipindi cha Mtume ndivyo alivyokuwa akifanya. Mwenye alikuwa anatoa adhana ndiye aliyekuwa na aqim sala. Lakini pakija mtu mwingine kuqim sala, mfano ustazi wangu hapa atoe adhana alafu mimi nikaqim sala, inajuzu. Asiji mtu akamkaripeti, hapana, haijuzu. Mwenye ametoa adhana ndo analazimika kuqim sala. Mwambie hiyo hadithi ni dhaifu, na ikiwa ni dhaifu maana yake inajuzu mmoja kutoa adhana afu mwingine akaqim sala. Imamu Abu Daud naye pia akapokea hadithi Abdullah ibn Zaid kwamba akasema ana raaituhu, mimi nimeiona. Ameiona nini? Ameiona adhana. Kuiona nini maana yake? Ai raaituhu fil manami, nimeoteshwa usingizini adhana. Bi maana nimeota adhana, nimefunzwa adhana msikitini. Wa ana kuntu uriduhu, na mimi ndiye nilikuwa natamani. Mtume anaambia niwe nitoe adhana mimi. Huyo sahaba Abdullah ibn Zaid alitamani yeye ndiye awe mtoaji wa adhana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama alimwambia amfundishe nani? Amfundishe Bilali. Amfundishe namna ya kutoa adhana. Kisha akamwambia faaqim anta. Qim sala wewe. Qim sala wewe. Yaani alishafundisha huku adhana, alafu mwingine akaenda kutoa adhana, Mtume akamwambia ujamaa wewe qim sala. Kini hii pia tusisumbuki, na yenye pia sio sahihi. Shekhe ametuletea zote ili tupate kuzijua. Abu Huraira radhiallahu anhu anasema almuadhinu amlaku bil adhani. Mtoaji wa adhana, ule ambayo tunazoea kumita Bilali, huyo ndiye anayemiliki adhana. Yani huyo ndiye anajua wakati wa kutoa adhana. Wal imamu amlaku bil iqama, na imamu ndiye anayemiliki iqama. Bimaana mtoaji wa adhana yeye anatazama tu muda wake wa adhana umefika, anakuja kutoa adhana. Kwa hiyo kuqim sala, yeye Bilali hana ruhusa kuqim sala hivi hivi kama imamu yuko hapo msikitini. Yeye aikae tu asubirie imamu amwambie qim sala tusali, ndio asimame aqim sala. Ndio mafundisho ya hii hadithi amepokea Ibn Adiji, lakini akadhoofisha ya kusema kwamba Bilali ndio anayemiliki iqama. Kwa hiyo na yeye pia tunaiweka pembeni, na Imamu Baihaqi hivyo hivyo, kauli ya Ali. Sasa hii kauli ya Ali ni sahihi, kauli ya Ali ni sahihi. Ali radhiallahu anhu anasema kwamba Bilali ndiye anayemiliki kukim sala, na imamu yeye kazi yake ni kumiliki iqama. Yani saa yenye imamu ataingia msikitini ndo atamwambia wanae kim sala tusali, au subiri kama dakika tano afu ndo tusali, au dakika kumi. Inajuzu kufanya hivyo, imithibiti kwa masahaba hicho kitendo. Anas ibn Malik radhiallahu anhu, ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, la yuraddu du'a baina al-adhani wal iqama. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba dua baina ya adhana na iqama haipigi swata, haiendi patupu. Wakimaliza kutoa adhana, hapa katikati baada ya adhana, dua yenye itaombewa hapa mpaka sasa takim sala, hapa katikati dua yenye utamuomba Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yuraddu, hiyo dua hairudishwi. Kwa hiyo watu tutumie huyu muda, tunapokuwa na shida zetu tusubiri adhana ikimalizika, kaa chini mlilie Allah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah aweze kukujibia dua zako kwenye hichi kipindi. Bimaana huyu ni miongoni mwa nyakati za kujibiwa dua. Pana sababu za dua kujibiwa, pana nyakati za dua kujibiwa, pana sehemu za dua kujibiwa. Mtu anaikaa milele na milele yuko anamuomba Allah, yuko anamuomba Allah, lakini unakutana dua yake haijibiwi. Chunguza, huenda umekosea kwenye masharti, kwenye adabu za dua, kwenye sababu za dua kujibiwa, huenda umekosea. Chunga zile nyakati, zitafute, profite kwenye hizo nyakati, omba dua zako Allah aweze kukujibia. Jabir radhiallahu anhu anapokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, man qala hina yasma'u nidaa, yule atakayesema baada ya kuisikiliza adhana yote nzima. Mtu kaifuata adhana, Allahu akbar Allahu akbar, na yakaenda anaitikia hadi wakamaliza. Walipomaliza akasema haya maneno, Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma, Allahumma rabba hadhihi ad-da'awati tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu. Mtu akisikiliza adhana, baada ya adhana akaomba idua, Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma, ewe mola wangu, mola wa huu wito uliotimia ambao ni adhana, wa salati alqaima, na sala iliyokuwa yenye kunyooka, ati Muhammadan alwasilata, mpatie Muhammad sallallahu alayhi wasallama daraja kubwa katika pepo yako, walfadila, na umpatie fadhila nyingi, wabaathuhu maqama mahmuda, na umpatie sehemu yenye kusifiwa, alladhi wa'adtahu, sehemu ambayo uliyomwaahidia kwamba utaimpa. Atakayesema haya maneno baada ya kusikiliza adhana na kuitikia, Mtume anasema halat lahu shafaati yawm alqiyama, huyo mtu atapata utetezi wangu siku ya kiyama. Leo wako watu wangapi wakimaliza kusikia adhana wanaitikia dua? Wanahesabika. Siku ya kiyama ni siku nzito. Ni siku ambayo haipigiwi mfano kwa matatizo hayo siku ya kiyama. Kumbe tujitahidi tunaposikiliza adhana tuitikie na tuweze kuomba hii dua, ili iwe sababu ya sisi kupata utetezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sikitiko, hii hadithi yetu ni sahihi, ilipokelewa na waimamu wanne na wala haina shaka ndani yake, ila leo wale wenye kupinga suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanakuja wanakuambia siku ya kiyama hakuna mambo ya kuteteana, hizo hadithi zote ni za uongo. Sasa tunakuuliza uongo wake uko wapi? Tupe sababu za uongo. Hana hoja hata moja. Yaani mtu maadam tu hadithi ilipingana na akili yake, yeye anafika na ikataa, haikubali. Haya ni matatizo Islam. Haya ni matatizo. Na haya yote sababu kubwa ni kuto kusoma dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kuto kusoma dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an ala ru'usi an-nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala haondoi elimu kwa kuitoa kwenye vichwa vya watu. Haondoi elimu kwa kuiondoa kwenye vichwa vya watu. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Lakini Allah anaondoa elimu kwa kuwachukua wanazuoni. Wanazuoni wale wenye ilmu wanakwenda wanafariki. Akishafanya hivyo hata lam yubqi aliman, hadi hapatobaki msomi hata mmoja. Hapatobaki msomi hata mmoja. Ittakhadhu an-nas, watu watachukua ru'usan juhalan, watachukua wasomi aidha wa viongozi wao wenye kuongozea mambo yao, watakuwa ni wajinga, watu ambao hawajisoma ilmu ya dini. Fasuilu, wataulizwa masala, faaftau, watatoa fatwa, fadhallu wa adallu, wao kwanza watapotea na watapoteza watu, au kama kala Rasulullah. Ndio hali ambazo tumo ndanimo leo. Kila yule ambaye anaivaa kanzu sisi tunamchukua kuwa ni sheikh. Kila yule anaivaa kanzu sisi tunamchukua kuwa ni sheikh na tunamweka hapa. Tusidanganyike na vazi. Sio kila mwenye kuvaa kanzu ni msomi. Sio kila mwenye kuvaa kanzu ni msomi. Kanzu ni vazi kama vazi lingine. Kwa hiyo usidanganyike na hicho kivazi. Kwa hali ambazo tuko nazo leo. Sio kila ambaye anapita mbele kutusalisha eti anakuwa ni msomi. Unaweza kukutana mihifadhi zake Qur'ani peke yake. Peke yake tu. Hakuna kingine chenye anajua katika mambo ya dini. Ili inakuwa ni tatizo. Kama jinsi alivyosema Ibn Mas'ud, athari ambayo ameipokea Imamu Darami kwenye sunani yake, sunani Darami. Alikuwa anazungumzia kwamba zitafikia zama tutakuwa kwenye fitna. Na hiyo fitna watu wataona kuwa ni sunna. Hiyo fitna ikiondoka watu watapiga kelele fitna, watasema sunna imepotea, sunna imeondoka. Wale watu zake wamemuuliza ni wakati gani huo ambao tutakuwa kwenye hicho kipindi cha fitna. Amejibu maneno haya akawaambia. Pia Imam Malik amepokea athari kwenye Muwatta. Akasema hivi: "Idha kathurati qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum." Pindi ambapo wasomi wa Qur'ani watakuwa wengi, lakini wasomi wa dini watakuwa ni wadogo. Watu waliohifadhi Qur'ani watakuwa ni wengi sana, lakini wenye wamisoma dini, ilmu ya dini, kuifahamu ilmu, watakuwa ni wadogo sana. Akaendelea kusema wa kathurati umara'ukum wa qallati umana'ukum. Wa viongozi watakuwa wengi, lakini waaminifu watakuwa wadogo. Kisha akamalizia akisema itatafutwa dunia kupitia dini. Ndizo zama ambazo tumo ndanimo. Kipindi chetu hiki, tena hata hapa kwetu Burundi, waliohifadhi Qur'ani ni wengi, lakini hawataki kujishughulisha na kusoma dini. Wametosheka tu na kuhifadhi kwa Qur'ani. Mambo ya dini usiwambii. Hizi ndo zile fitna ambazo Ibn Mas'ud alizungumzia. Yeye amejiona kuhifadhi Qur'ani anaona kwamba hapa tayari mimi nimekwisha maliza, sihitaji ziada. Huu ni msiba. Huu ni msiba kabisa. Pana haja watu tuisome dini yetu tuweze kuifahamu. Na ndugu zangu wa Kiislamu, hayo yamekuwa ni masala ya adhana. Yamekuwa ni masala ya adhana. Na mtunzi wetu wa kitabu analeta nukta nyingine akisema babu shuruti salah, mlango unaozungumzia sharti za sala. Mlango unaozungumzia sharti za sala. Waislamu tunajua maana ya sharti sisi yote. Waislamu sharti tunajua maana yake sisi yote bila shaka. Sharti neno sharti sharti. Naam. Sharti ni kitu ambacho ni lazima kukifanya. Alafu lazima maana yake ni. Naam. Ni kama vile amri. Kwenye lugha ya Kiarabu neno kama wanaita harfu tashbihi, yani unafananisha lakini hakijawa chenyewe, ni amri. Vizuri, kwa hiyo lazima ni amri, sharti na yenyewe ni lazima uifanye. Tunakubaliana sisi wote Islam? Naam. Upande jibu lishatoka, nataka huku sasa. Kiswahili tunakitumiaga kila siku sharti. Wale, ni sharti ufike. Maana yake ni? Naam? Ni lazima ufike. Sawa? Fahamu hili. Kwenye dini tukisema sharti, neno ashartu. Ashartu bimaana ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Sharti ni kitu ambacho kikikosekana ni lazima kitu kingine kikosekane. Na hicho kitu kikipatikana sio lazima kitu kingine kipatikane. Mnielewa hapo? Narudi tena. Sharti ni kitu ambacho hicho kitu hicho kikikosa basi na kingine kitu kitakosa. Na hicho kitu ambacho ndo sharti kikipatikana sio lazima kitu kingine kipatikane. Mmenipata hapo au bado? Waislamu mmenielewa hapo au bado mtanielewa? Tulete mfano. Kutawadha. Kutawadha ni sharti ya sala kukubaliwa. Bimaana mtu akisali bila kutawadha, sala yake ipo haipo? Hamna eh? Kwa hiyo kutawadha ni sharti. Kutawadha ni sharti. Tunaenda taratibu. Tumesema sharti ni kitu ambacho kikikosekana na kingine kinakosekana. Bimaana pakikosekana udhu, sala hakuna. Sawa? Tunaelewana mpaka hapo? Udhu kikosekana, sala hakuna. Tumesema pakikosekana kitu na chenye kinakosekana. Bimaana udhu kikosekana, sala inakosekana. Nukta ya pili. Hiyo hiyo sharti ikipatikana sio lazima kitu kingine kipatikane. Mfano. Mtu akitawadha ni lazima asali? Mtu akitawadha ni lazima asali? Sio lazima. Manake wakati wa sala ukifika ndo ataenda kusali na kuwa lazima kwake. Lakini kama saizi mtu mitawadha tu, sio lazima usali sasa hivi. Ndio maana tumesema sharti ikikosekana kitu kinakosekana. Ikipatikana sio lazima kitu kipatikane. Hauna udhu, sala hakuna. Ukitawadha sio lazima usali. Sharti imeeleweka? Waislamu sharti imeeleweka maana yake? Na kitu kingine cha kuelewa, kila siku sharti inakuaga nje ya ibada, haiko ndani ya ibada. Sharti ni nje ya ibada, nguzo ni ndani ya ibada. Sawa? Sharti ni kitu kinapatikana nje ya ibada. Mfano, kutawadha kimo ndani ya sala au nje ya sala? Nje ya sala, maana mtu unaanza kutawadha ndio unakuja kusali. Ndio maana hii ni sharti. Kwa hiyo Sheikh anazungumzia babu shuruti sala. Mlango unaokuja kuzungumzia sharti za sala. Bimaana mambo ambayo yakikosekana sala hakuna. Yakikosekana sala hakuna. Hadithi ya kwanza katika sharti za sala. Hadithi ya Ali ibn Talq radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha fasa ahadukum fi salati, mmoja wenu atakapokuwa ndani ya sala akatokwa na rehe mbaya. Sawa Islam? Yani ile wanasema kujamba. Mtu yuko ndani ya sala akawa mitokwa na ile rehe mbaya, falyanswarif, afungue sala yake. Falyanswarif, afungue sala yake. Hapa moja kwa moja unafika unapata faida kwamba mtu akitokwa na rehe mbaya sala inakufa. Bimana kutokwa na ile rehe mbaya ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu udhu. Mtume akasema falyanswarif, afungue sala. Waliyatawadda, na aende atawadhe tena upya. Waliyu'idi salata, na arudilie sala yake. Kutokwa na rehe mbaya kuna haribu sala, na sala ikishaharibika bimaana unalazimika kwenda kutawadha. Kumbe tunapata faida kwamba miongoni mwa sharti za sala ni mtu kuwa yuko na udhu. Unaweza ukachojelea utakuwa naenda kuoga. Ndio hivyo hivyo. Sasa utaanza kutawadha au kukoga? Kukoga. Naam. Sasa kumbe sasa sharti zipo aina mbili. Anaendelea Aisha radhiallahu anhu, radhiallahu anha, kwenye kitabu na napa kukosa hapo. Wameandika radhiallahu anhu. Enter. Ana Aisha radhiallahu anha, sio anhu. Qalat. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man asabahu qai'un, ambaye atakayepatwa na matapishi au ru'afun, au kutokwa na damu kwenye mapua. Naam. Basi kitabu chako hii hadithi wa miruka, ala kusamehe. Wewe kwako hakuna? Na wewe hakuna? Shewe kwako sipo? Hakikatan hii hadithi ipo. Kwenye Bulughul Marami hii hadithi ipo. Labda vitabu vyenu ndio hivyo tena. Labda mnaweza kuwa mmevitoa Kongo hivyo. Tunaendelea. Kongo afadhali kuliko Tanzania. Man asabahu qai'un, atakayepatwa na matapishi, bi maana atakayetapika, au ru'afun, au akatokwa na damu kwenye mapua, au madhiun, au akatokwa na madhi. Tumekushazungumza huko mbele katika mambo ya tahara, nini maana ya madhi. Falyansarif, afungue sala yake. Afungue sala. Falyatawadda, aende akatawadhe. Thumma liyabni ala salatihi, kisha aje ajengee pale pale penye mitokea. Wa huwa fi dhalika la yatakallam, atoke ndani ya sala kwenda kutawadha pasina kuzungumza, kisha arudie aje endeleshe pale alipokuwa. Hii hadithi ingekuwa ni sahihi, basi ingekuwa ni tatizo lingine hapo, watu wangekuwa na ofa nyingi sana, lakini hadithi ni dhaifu. Ila na udhaifu wake, pana mambo ambayo ni sahihi ndani yake na pana yale ambayo ni dhaifu. Nifate kwa makini. Hii hadithi inatuonesha kwamba vile matapishi yanatengua udhu, damu ya mapua inatengua udhu. Kwenye riwaya nyingine pako neno linasema qalasun. Qalasun ile kucheua, chakula kinakuja kinarudi tena. Kwenye riwaya nyingine pamo hilo neno, kwa maana na ile ya kucheua pia na madhi. Hivi vitu vinne vinaharibu udhu: matapishi, damu ya mapuani, ile ya kucheua, kadhalika na madhi. Hivi vitu vinne vinaharibu udhu. Sikiliza sasa hii hadithi, sasa inasema hivi: ukitokewa na kimoja kati ya hivi vitu vinne, uko ndani ya sala raka ya pili, fungua sala, nenda ukatawadhe. Ukimaliza kutawadha, usizungumze na mtu, njoo taratibu mpaka pale ndani ya sala, endeleshea pale pale raka yako ya pili. Ndio hadithi inasema hivyo. Lakini hii hadithi ni dhaifu. Hii hadithi ni dhaifu. Usifikirie tumepata ofa eti ndio itakuwa hivyo hivyo. Hii hadithi ni dhaifu. Sawa Islam. Kwa sababu aje kule wakati mtu atakuwa mitokwa na rehe mbaya, Mtume anasema falyanswarif waliyatawadda waliyaji sala. Afungue sala, aende atawadhe, arudilie mu sala. Alafu huku kwenye madhi eti aje tena anzie pale pale, na ilhali madhi mtu ataenda chooni ajisafishe sehemu zake za siri. Sio kama nanielewa. Chawapi kizito zaidi? Madhi ni kitu kizito. Lakini sasa twende taratibu. Pana wanazuoni wamesema kwamba matapishi yanatengua udhu, wengine wakasema damu ikiwa nyingi inatengua udhu, ikiwa ndogo inatengua udhu. Madhi hii haina shaka. mavi yanatengua udhu, na hayo tumekwisha yasoma katika kitabu Tahara. Mlango wa kuhusu kujitaharisha tumesoma dalili za kuonesha kwamba mavi yanatengua udhu. Lakini hivi wenye vimi baki matapishi, pako khilafu kati ya wanazuoni kwamba yanatengua udhu ama hayatengui udhu. Matapishi, damu, mtu ameumia kwenye kidonda, ameumia yuko na donda, akatokwa na damu kwenye donda, hivi vitu havitengui udhu. Damu iwe nyingi iwe ndogo haitengui udhu. Sijui kama mnanifuata Islam. Pana wasomi wanasema damu nyingi inatengua udhu, na kuna wengine wanasema haitengui udhu. Lakini waliosema inatengua udhu, dalili yenu iko wapi? Sahaba Islam, tunafahamu sisi yote kwamba Umar ibn al-Khattab alichomwa mkuki na akaendelea nasalisha watu yuko anatokwa na damu. Tena kisa sahih, kisa sahih. Laiti ingilikuwa damu inatengua udhu, basi huyu angilikuwa wa kwanza kutoka aende ajisafishe, astiri ile sehemu ya damu, kisha aje tena asali. Sahaba wa mtume kama sikusahau ni Anas ibn Malik. Siku moja alikuja kusali, anatoka huko machunioni kwake, aliyakuwa yuko na vidamdamu, damu za minyama iko nazo kwenye miwili yake, na akaja kusali na zile zile damu. Kwa hiyo kama damu ingekuwa inatengua udhu, basi tungiliipata dalili iliyo kwa sahihi. Kwa hiyo damu haitengui udhu, matapishi hayatengui udhu. Wewe jisafishe tu kinywani mwako, kuondoa ule uchafu, kisha nenda ukasali pasina kurudi kutawaza upya. Kadhalika kwenye damu, pana mtu unakutana anatoka damu, anakwambia ewe, naenda kutawaza tena, damu imenitoka. Damu haitengui udhu, ila damu ya hedhi ya nifasi inatengua udhu. Tunaendelea. Bi Aisha radhiallahu anha akapokea hadithi nyingine kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yaqbalu Allahu salata haidhin illa bi khimarin. Kalimatu haid kwenye hii hadithi yetu sio hedhi, bi maana hedhi hedhi ni tunajua. Kalimatu haid hapa maana yake baligha. Allah hakubali sala ya mwanamke ambaye kisha baligh. La yakbalu Allahu salata haidhin, usiende kufasiri eti Allah hakubali sala ya mwenye hedhi. Hapana, Allah hakubali sala ya mwanamke ambaye kisha baligh, illa bi khimar, isipokuwa kwa mtandio. Bimaana mwanamke anapoingia ndani ya sala analazimika kujistiri. Akisali kichwa wazi hana sala. Mwanamke akisali kichwa wazi hana sala. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. جابر رضي الله عنه أكسم قوام بمتوم يمم أنبياء إن كان الثوب واسعا فالتحف به, يعني في الصلاة إكيوا فزلاكن اللي بانا نجاكنا نقوانا فايزين غوزا ما حجاج إليه ما يسمي يسمي بياو إليه إليه ما تولو بياو. متوم يكام أنبياء إكيوا نقوالاكن اللي بانا فالتحف بها به, jizungurushie nalo, jifunike nalo ilo nguo lako likufunike. Upande wa kwa Muslim, aidha kwenye riwaya ya Muslim akasema, fakhalif baina tarafaihi wa in kana dayiqan fattazir bihi, chukua sehemu hizi za machongo machongo uende unatupa huku na huku ili ujistiri vizuri upate kuingia kwenye sala. Na ikiwa vazi lako hilo ni lifupi, ni lidogo, ni lembamba ambalo haliwezi likakufunika kuanzia juu hadi kuteremka chini, fatazir biha, basi ivae vile kama jinsi unavyovaa kikoi. Hizi zote ni dalili za kuonesha kwamba miongoni masharti za sala ni mtu kujistiri. Ndio maana wanazuoni wanasemaga katika sharti za sala, baada ya nia panakuja alwudhu, baada ya udhu panakuja satrul aura, kustiri utupu, mtu kujistiri. Umu Salama radhiallahu anha, Abu Huraira radhiallahu anhu anasema hadithi tam sana wallahi, ambayo ilipokelewa na Bukhari na Muslim, la yusalli ahadukum fi thawbi alwahidi laysa ala atiqihi minhu shay'un, asisali mmoja wenu kwenye nguo moja mabega yako wazi. Kwenye kusali na singli, asisali mtu bega zake ziko wazi. Sijui kama mnanipata Islam. Mtume amekataza mtu kusali mabega yanaonekana. Najua papa na swala litakuja, acha mimi niliwahi kabla mchaliuliza. wale wako kule Maka wanajifunikaga hivyo wanaacha bega limoja nje, vipi wale? Akisali vile anakosea, lazima afunike mabega yote saya sala. Kwa hiyo mtume amesema la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi shay'un laysa ala atiqihi minhu shay'un, asisali yoyote kwenye nguo moja ambayo mabega yake anayaacha wazi. Kwa hiyo mtu unapoingia kusali hakikisha umefunika mabega yako. Mtu amekaa zake hapo mligala mivaa zake ile sengle yake mabega yako wazi na kucha zake msikitini na anasali kabisa. Hayo tena matatizo ya watu kuto kufuata madarasa. Ummu Salama radhiyallahu anha anasema sa'altu ay sa'alat Ummu Salama sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Huyu mwana mama amemuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighayri izarin, hivi mwanamke anaweza akasali hali ya kuwa amevaa kanzu peke yake na mtandio wake? Yani mwanamke anachukua tu kanzu lake lirefu analivaa afu anaweka na mtandio wake kwenye kichwa bighayri izarin, chini ya kanzu haweki kitu chochote. Ndio huyu mwana mama anamuuliza Mtume, je, anaweza kasali hivyo? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, idha kana dir'u sabigha ay satira, ikiwa ile kanzu yake inastiri, yughatti dhuhura qadamayhi, hilo kanzu lake linafunika hapa juu juu ya miguu, juu ya vikanyagio vya miguu, ni maana hilo vazi lake linafunika miguu. Hadithi imepokea Abu Daud wa sahaha al-a'ima waqfa, hii hadithi imepokea Imamu Abu Daud, na wanazuoni wengi wakasema kwamba sio sahihi kutoka kwa Mtume bali ni katika maneno ya huyu mwanamama Ummu Salama. Hapa pana nukta moja wanazuoni wamehtilafiana. Hii hadithi kwanza ni dhaifu, sio sahihi. Kwa kuwa ni dhaifu, panakuja ikhtilafu kati ya wanazuoni. Hii hadithi inasema mwanamke afunike miguu yake wakati wa kusali. Kwa hiyo akisali miguu inaonekana hana sala. Wengine wakasema hapana, hii hadithi ni dhaifu, kwa hiyo mwanamke akisali miguu yake inaonekana yuko na sala. Hapa pana kauli mbili kati ya wanazuoni wa mikokotana. Mmoja akasema mwanamke akisali miguu inaonekana yuko na sala, hivi kanyagie hivi ya miguu, hivi kionekana hana sala. Wengine wakasema yuko na sala. Wanazuoni wana kauli mbili kunako hayo masala. Na hii hadithi ndio kichwa cha masala. Lakini yale ambayo nafsi yetu inamili kwayo na Allah ndio mwenye ilmu zaidi, kwamba mwanamke akisali vikanyagio vyake vya miguu inaonekana sala yake ni sahihi, wala haiharibiki. Wala haiharibiki. Ila ukimsikia huko shekhe anakuambia sala yake inaharibika, usimlaumu, uenda mitegemea hii hadithi. Lakini hadithi ni dhaifu, na ikiwa ni dhaifu katika msimamo wetu, alhadithu dhaifu la yustadallu bihi abadan, hadithi dhaifu haitolewi eko hoja mo, yani haitumikishwi kamwe, itabaki kuwa ni dhaifu. Hayo ndio masala. Wamoja wamesema akisali miguu inaonekana hana sala, wengine wakasema yuko na sala. Sisi tunaelekea kwa wale wamesema kwamba yuko na sala, na Allah ndiye mwenye ilmu zaidi. Tuchukue hadithi ambayo tutasimamia eko hadithi ya Amir ibn Rabi'a رضي الله عنها رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه تمكوا مع متوم محمد صلى الله عليه وسلم kwenye usiku wenye giza fashkalat علينا القبلة tukapata tatizo qibla kikatusumbua qibla ni wapi kwa ajili ya giza fasallaina tukasali falamma طلعت الشمس pindi jua lilipochomoza idha nahnu sallaina ila ghairi alqibla tukajikuta kwamba tumisali pasina kuelekea qibla fanazalat ikateremka aya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah popote mtakapoelekea huko mtamkuta Allah yupo, popote mtakapoelekea huko mtamkuta Allah yupo. Hapa mtu anaweza akasema ah, kumbe kwenye sala ya faradhi nikiamua nadhani kasali huku, nikiamua nadhani kasali huku, nikiamua nadhani kasali huku. Adalili iko wapi? Hadithi hapa yenye tumisoma. Eh, hadithi imepokea Imam Tirmidhi wa qala anahu dhaif. Ni hadithi dhaif. kumbe usitolei eko hoja hii hadithi, bali imethibiti hiyo kwamba ni kwenye sala za sunna. Ukitazama hii hadithi iliyofuata ya Abu Huraira, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ma baina al-mashriqi wal-maghribi qiblatun, baina mashariki na magharibi ndicho kibla kilipo. Sahaha Sheikh al-Albani wa sahiha lahu dhaif. Hii hadithi hii kwamba baina mashariki na magharibi ndio kibla, mashariki ni huku, magharibi ni huku, bimaana kibla chetu kinafika kinakuwa ni huku. Mashariki unaweka upande wa kuume, magharibi je upande wa kusoto, huku utakapoelekea ndipo panafika panakuwa kibla. Hii hadithi wanazuona wamehtilafiana, wamoja wamesema kwamba ni sahihi akiwemo Sheikh al-Albani, wengine wakasema hii hadithi ni dhaifu kutoka kwa Mtume, lakini ni sahihi kwenye maneno ya Umar bin al-Khattab au Ibn Umar, mmoja kati ya watu wawili. Tuchukue kwamba ni sahihi, na ikiwa kwamba ni sahihi, hapa si ndipo mwisho wake, haitumiki kila sehemu. Tukumbuke kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qad nara taqallub wajhika fi samaa falanwaliyannaka qiblatan tardaha, tumekuona jinsi gani ukikaa unageuza geuza macho huku mbinguni, unatafuta qibla, unatamani tukugeuzia qibla, basi tutakugeuzia kule upapendapo. Allah akamwambia fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, elekezia uso wako upande wa masjidi alharam, huko ndipo patakapokuwa qibla. Napenda tuishie hapo, wiki ijayo tutakuja kuanzia kwenye masala ya qibla, tujue qibla ni wapi, ni kuifuata ile alqaba, alafu tutizame sisi penye tunaelekea, tunalenga qibla au wale wenye kusali wameelekea kule ndo wanaonenga qibla. Allah atupatie uhai wa kufika huko kwa usalama. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.